آج محمد اشرف کی وہ تقریر جو کہ اسی ٹیپ کے ٹریک نمبر 2 پر ہے اس کا دوسرا حصہ سنیے گا. سفید کپڑے اگر ہلکا سر کالا باہر لگ جائے تو کہیں گے میرے دوست کو پوری کیا ہے میرا دل کالا ہے تو میرے کالا بھی کالی جس طرح یعنی کالا سفید کپڑوں پر کالا بھٹا برا معلوم ہوتا ہے مسلمان دو گاؤں ہوتا ہے سو تو سب سو کا گنا اگر اپنا گنا گنا ان کو ہر دن کا دیکھو اگر کوئی کہاں چاہتے سر پاکستان گئے انہوں نے فلاں صاحب سے بیٹا سے رکت کی کس مقام کا آدمی ہے کس مقام میں جا کر گرا دو کاٹے دو بھی دو ٹائپ کا تو چھتنے میں پڑے گا اس پر جانا اسی طور پر دوستو جیسے خبر کی آپ لوگوں سے جہاں آئے لوگوں کے ساتھ نہیں سکتا خدا کا قسم ایک ادنا سے ادنا مسلمان میں بھی مسلمان ہو رہا عظمت خدا سے رکھتی ہوں سورج اور کسان ہوتا ہے اللہ سے کیسے تو آپ چاہتے مسجد میں آپ کوئی گندگی کو گرانا چاہتے ہیں طالب علم سے کوئی گندگی کو سیدھا دینا چاہتے ہیں اگر کوئی بیٹے سے آپ کی گردن کاٹ دیں تو میرن جو ہے اور من کا دل جو ہے خدا کی قسم کا رسول اللہ سے زیادہ بلند ہے گناہوں کے ساتھ ملبت کر دیتے ہیں ان گندگیوں کے ساتھ ملبت کر دیتے ہیں اگر کسان کی گندگی ہے تو گھلنے سے صاف ہو جائے گی لیکن گناہ گندگی کیسے ہوگی چھوٹے سے چھوٹا گناہ انسان کو ایسا ناپاک کر دیتا ہے کہ جب عدالت ہوگی نا اور جب سنیں گے جو مطلب سوال و سماج ہوں من قوت ولا ناصر لیکن قیام کا دن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا ناپاک کیا. یہ وہ کسی والی بات کے ساتھ جان میں کسی کا ناری ہوگا یہ ایسی بات نہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ کس مقام سے پھر ہم نے اپنے آپ کو کیسے برباد کر. تو مومن جو ہے مومن گناہ گار ہے مومن برائی کی طرف نہیں جا سکتا. اس نے اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ لفظ مرضی کی رائنا جب کوئی لفظ بات ہوتی ہے بری بات ہوتی ہے تو بچے میں جاتے جیسے بلا تجویز کروں گندگی کے کوڑے کی کوئی گاڑی جا رہی ہو تو آپ اس سے بچ کے جاتے کہ کہیں دامن نہ بچ جائے کہیں ناک میں بونا آ جائے اپنے آپ کو بچا کر لے جاتے ہیں. مومن ہر طرح فرقوں سے گناہ کرا کر سمجھتا ہے اپنے آپ کو بچا کر لے جاتے ہیں تو مومن تو گناہ کرتا نہیں. اس لیے رمضان میں مومن سے اللہ نے یہ توقع کی ہے کہ یہ میرا وہ مومن بنتا ہے جو کہ برائیوں کو تو چھوڑ چکا ہے اور میں اس کی ایک اور آزمائش کروں وہ کیا حلال کھانا نہ کھا حلال پانی نہ پی یہ ادان ہو جائے بس بند یعنی تم یہ فجر ہو جائے بس وہ اس وقت تک بند رہے جب تک تو میں نے کہا ہم کو کھا لے تو سو تھوڑا ایک منٹ کے لیے کھول کے آپ پر ہم سے زیادہ جاننے والے جو سب اپنے سوچیے اس بات کہ جو شخص خدا کے حکم سے حلال کو ترک کر دیتا ہے کیا وہ خدا کے حکم سے حرام کو ترک نہیں کرے؟ حلال کو ترک کرنا تو مان لیا لیکن برائی کو ترک کرنا یہ تو مجھ سے نہ ہو گئے یہ تو مجھ سے نہ ہو سمجھے. تو میں یہ اس سے رہا تھا کہ توقع اللہ تبارک تعالیٰ روزے کی حالت میں مسلمان سے یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ ہر برائی کو بھی چھوڑے گناہ کے کاموں کو چھوڑے اور ہر خرابی کو چھوڑ کر نگاہ کا گناہ چھوڑے کام کا گناہ چھوڑے زبان کا گناہ چھوڑے جسم کے زندہ گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کا طالب رہے اور پھر اس کو آزاد کرے بندگی کے ساتھ خدا کے تعلق کے ساتھ اور خدا والوں کا آزاد کے ساتھ اور اس طور پر آباد کرے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کی پوری کی پوری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کہ خدا کی رضا کے خلاف ہو. اور بقول امام غزالی کے ایک مقام پر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کا تو روزہ جو ہوتا ہے تین چیزوں سے ہوتا ہے کھانے پینے وغیرہ سے اور کسی کا روزہ ہوتا ہے جھوٹ جھجھٹ وغیرہ سے اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو جھوٹ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران میں اللہ کے سوا کسی غیر کا دل میں خیال آ گیا تو روتا سیکھ گیا. تو مداری ہے بے نہاس مداری ہے. بہرحال میں درمیانے درجے کا جو روتا ہے اگر ہم یہ بھی کریں تو پھر اس کے ساتھ روکو. ایک طرف تو ہمیں ہمارے نفس کو دبا کر کیا جتنا کھاؤ گے جتنا پیو قوت آئے گی, اور قوت آئے گی تو قوت چاہتی ہے جو مادی قوت, تو مادی رسائی کی تعلیم ہوگی اور ایسی چیزوں کی تعلیم ہوگی جن کے پورا کرنے میں آپ کو ہر چیز کرنی پڑے گی. اور دوسرے رکھتے جب روزے کے لحاظ سے انسان میں نجا روزے کی تو سوائے تصور وقت نہیں ہے. بہرحال بے شمار سوائے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کچھ دھیما پڑ جاتا ہے, اور جب دھیما پڑ جاتا ہے مرنا جاتا ہے کہ جو چیز نرم ہوتی ہے لوہا نرم ہو جاتا ہے تو اس لوہے کو آپ کس طرح کی بدلنا چاہیں گے روزنا چاہیں گے مٹ جائے گا. اسی طور پر ایک طرف تو آپ کے نفس کو مرنایا گیا, اور پھر اگر آپ میں سے سننے والے ہوں اور امید ہے اکثر سننے والے ہوں گے اور ممکنہ کوئی سننے والی بھی ہو کیا قرآن کریم, قرآن کریم رمضان میں اللہ نے ترابی میں اس لیے پورا قرآن سنایا ہے کہ کل کو تم نے پھر یوں نہ کہہ لے کہ اللہ ہمیں تو تیرے احکام کا پتہ ہی نہیں تھا. لوگ نسم و ناقل و ناسن صاحب صحیح, اگر ہم سننے والے ہوتے اور سمجھنے والے ہوتے تو ہم دیکھتے نہ ہوتے, ہم نے سنا نہیں. تو کہہ دیا گیا پورا کا پورا قرآن ترابی میں سنا دیا جاتا ہے, باعث چنتا سے لے کر سینے ناک تک, باعث چنتا سے لے کر سینے ناک تک, اور یہی سب مسلمان کے لیے بس. لیکن بس سب مسلمان کے لیے شروع قرآن سے لے کر آخر تک اگر وہ ہم میں آ جائے تو جو چیز ہمارے اندر اتر جائے اور ہم اس کے حکم کرنے عمل کرنے والے بنے تو بھائی کافی ہے ہمارے لیے سفا کتاب کافی ہے ہمارے. اور جب یہ بات ہے پورا کتاب پوری کتاب بھی آپ کو سنا دی گئی, پورے آسان بھی بتا دیے گئے, دلوں کو بھی مروا دیا گیا, اور اس نصیب کی دل میں آپ نے مجاہدہ کیا, رات کو خدا کے سامنے کھڑے بھی ہوئے, نمازوں کے بھی پڑھا, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کرائی ہوتی ہے, اس کے بعد ایک تصویر بھی پڑھتے ہیں, اور اس تصویر میں اللہ کی جلال عظمت کا تمام کرتا ہے. سبحان الملک القدوس, سبحان الملک والملک, سبحان الملک والعظمت والعبادت والقدرة والقدر لا يلزم, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت, قدوه القدوس والسماوات والملائكة والرسل. یعنی اللہ کی تمام جلال والی اور تمام والی کتاب کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر تم یہ سن لیتے ہو کہ آج میں آج کیا آج میں فیصلے میں تو آج تک آج میں جاری ہو گیا, قانون فلاں پاس ہو گیا فلاں جگہ سے جاری ہو گیا, تو ہم چاہتے ہیں فلاں کا قانون ہے فوراً نام دیتے ہیں. تو جب خدا کی طرف سے جب حکم آتا ہے ایسے جلال و جلال والے خدا کی طرف سے, ایسے جلال و جلال والے خدا کی طرف سے جب آتا ہے حکم, تو دوستو پھر لازم یہ ہے اس سے ڈر کر ہم پورے کے پورے قرآن کو اپنانے والے بنیں. تو جب قرآن کو اپنانے والے بنیں گے, قرآن سے لیں گے, دل مرمائے گا, جب بات میں ایک قسم کا شوق پیدا ہوگا میرے پر عمل کرنے کا, نتیجہ یہ ہوگا کہ 30-29 دن کے اندر ہماری زندگی پرانی بن جائے گی. اور پرانی زندگی کیا ہے؟ روحانی زندگی. اور وہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء لے کر آتے ہیں, انبیاء لے کے آیا جس نے جانا ابھی ادھر کر ہوا تو تمہیں کون آیا اور اس نے تیمیا ساتھ لایا, وہ تیمیا کیا؟ یہ قرآن تھا. تو یہ قرآن صرف ہماری نگاہوں کے لیے لفظوں کی حقیقت سے نہ آئے بلکہ اس کے لفظ آناز بن کر ہمارے جسم کے اندر اترے, اس کی حقیقت ہمارے دل کے اندر پیرت ہو, اس کا نور ہمارے اندر آئے اور ہماری زندگی پوری کی پوری سراپا قرآن بن جائے. جیسے کہ ہمارے آقا سید بن گیا حضرت محمد صفاق کا سلو کر کے کہا گیا تھا, قرآن خلق ہو قرآن, آپ کی آپ کا خلق زندگی کیا تھی؟ میرا قرآن. قرآن میں آپ سطور کو کرتے چلے جائے اور انہیں سطور کا جو منشا اور مقصد اور مدعا اور مطالبہ جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے سو سب سے بن جائے. وہ قرآن خاطر یہ قرآن ناطق, وہ وہاں وہ بولتا نہیں وہ قرآن, تو وہ بولنے والا اگر کے لحاظ سے پورا کا پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجسد ہو گیا, مجسد ہو گیا. جیسے کہ پانی ہوتا ہے تو پانی گھر بن جایا کرتا ہے, اسی طور سے آپ کہتے ہیں کہ حیران جو ہوتی ہیں زمین بری ہو جایا کرتی ہیں, بات ٹمپریچر کو سمجھ لیا. تو جیسے پوری طور پر قرآن کا نور محمد قتل کی بات میں منجمد ہو کر آمار کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, تو جیسے محمد قتل قرآن والے تھے, اگر ہم 29-30 دن کے اندر یہ قرآن والے بن جائیں, اور کون بنے انڈونیشیا سے لے کر مراکز تک, پورے جنوبی امریکہ سے لے کر وہاں اوپر جاپان تک کے علاقے تک, جہاں جہاں بھی مسلمان بچتا ہے, ہر ایک رمضان آیا ہے, ہر ایک رمضان کا روزہ مانتا ہے, اگر سب سے سب اس محنت کے اندر آ جائیں اور زندگی میں ایک انقلاب لانا چاہیں, تو آپ خود سوچیے کیا یہ 29-30 دن کا اللہ ہوا کا منصوبہ جو ہے تمام مسلمانوں کی زندگی اجتماعی اور انفرادی ملکی اور مملکتی اور بین الاقوامی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا نہیں ہو. جو محنت پہلے کیا, جو کہا تھا کہ اللہ ہوا نے تمہیں ایک مہینہ دیا, جب میرے آپ اپنا سمجھے ساتھ سنایا, جس میں تمہاری زندگی تک والی بن سکتی ہے, ہدایت والی بن سکتی ہے, اور تم امامت کے دکان پر فائد ہو سکتے ہو, جیسے قرآن نے کہا اور تم سے دعا کروائی وہ جاننا دل مستقین امامت مستقینوں کے امام بن سکتے ہو. تمہیں دیکھ دیکھ کر لوگ تمہارے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں کہ قرآن والے ایسے ہوتے ہیں, قرآن والوں کی زندگی ایسی اخلاق والی ہوتی ہے, ان کی معذرت کا پیدا ہوتی ہے, ان کے معاملات ایسے صفائی والے ہوتے ہیں, ان کی عبادات اس طور پر ہوتی ہیں کہ ہر عام کو خدا سے پہلے کے قائم رکھنے والے بن جاتے ہیں. وہ یتیموں پر, غریبوں پر, بے قصوں پر, ناداروں پر, ہیروں ہیرو پر رحم کھانے والے ہوتے ہیں. وہ صرف اپنا پیٹ نہیں بھرتے, وہ صرف اپنی زندگی نہیں بناتے, وہ دوسروں کی زندگی پہلے بناتے ہیں, خود فاقا کرتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, اوروں کو بناتے ہیں, اور خود بعد میں بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو ایسے لوگ جن کی زندگی میں قرآن آ جاتے ہیں, ایسے لوگ اگر دنیا میں کسی خطے میں بچنے لگ جائیں, تو آج نسلی ہوئی انسانی ہے, سیکھی ہوئی انسانی ہے, جس کے مرتبے آج کہیں کاموں میں دیکھ لیتے ہیں, سنگت گھر میں دیکھ لیتے ہیں, تو کہیں باہر دیکھ لیتے ہیں, کہیں باہر دیکھ لیتے ہیں, یہ پوری کی پوری انسانی ہے. آج کے پیچھے بڑھتی ہوئی نہیں آئے, چہرے میں ہدایت کو لے چلو, جس ہدایت کے تم اس مقام پر پہنچا دیا, ہمیں جس کا پر دکھا دو, تو اس کے ساتھ یوں کہیں گے, ہاں ہمارے قرآن نے کہا تھا وہ دل میں نہ آئے, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ایسا پیغام ہے, ہم تمہیں بھی ہدایت کے سزا بتاتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں کہ یہ کسی خاص قوم یا ملک یا علاقے کا مطلب ہو, یہ تمام انسانوں کے لیے ہے, وہ تمام انسانوں کو ہم ہدایت کا پیغام دیتے ہیں. اے پوری کی پوری انسانیت, یا انسانیت لا الہ الا اللہ کہہ دو, قرآن کے پیغام کی حامل بن جا, تاکہ تو پوری کی پوری کامیابی کو حاصل کر لے, روحانی بھی اور جسمانی بھی, اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی. اللہ ہمیں تو سیکھ دے کہ اس دنیا میں بھی ہر مسلمان کا اسوہ بنا کر زندگی گزار بنانے بنے, تو پھر دنیا سے جائے تو ہماری پیشانی اور ہمارے دل ایمان کے روپ سے چمک رہی ہوں, اس پر قیامت میں بھی بتا دیا جائے کہ یہ وہ طبقہ تھا جو ایمان فتوا والا طبقہ تھا, جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پہلے تو کہا جائے نا کہ سینے سے لگایا ہم نے, صرف سینے سے لگایا نہیں, سینے میں بسایا ہم نے. یہ وہ طبقہ ہے جس نے قرآن کو اپنے اندر بسایا ہے, جس نے اس کا عمل کیا ہے. تو دوستو یہ رمضان کا مہینہ آپ پر آیا, اللہ تمہیں بھی قدر دانی کی کوشش سے اور ہمیں بھی قدر دانی کی کوشش سے, اور قدر دانی جو ہوا سکتی ہے کہ انسان جو چیز چاہتا ہے اس کے لیے عملی قدم اٹھاتا ہے, ہمت کر کے اس کو کراتا ہے, ورنہ آج آپ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے الیون فیملی والے بھی ممکن ہے کوئی ہوں, ورنہ آپ میں سے کوئی بھی ڈر کر یہاں پڑا جانا ہوگا, دل کی بازی ہوتا ہے یہاں کوئی بھی ایسا نہ ہو. یہ ایک خالی ایک کپل تھی کہ بھائی ہم ڈی ڈی جا کر جائیں, ڈی ڈی کے لیے پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, اور سب ماشاء اللہ ایسی ایسی اچھی ریکارڈنگ بن گئی کہ تم کو ایک چیز حاصل کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا. جیسے کہ آپ ڈی ڈی کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ بھائی یہ تھوڑی سی زندگی آرام سے اس لکھن پر گزر جاتی, دنیا کا کتنے ہے چند دن کا, کس سے گزر گیا, پھر تو آخر نہیں جانا, ڈیلے ہوئے, نوکر ہوئے, کمپنی بھی تھے, کیا بتاؤں اخبار کیا کیا کاروں میں مایا چل گئے, ڈیلے ہوئے, نوکر ہوئے, کمپنی بھی تھے. تو حقیقت میں تھوڑا سا بچہ کہ تھوڑے سے وقت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ مہینہ دیا. مسلمان کی زندگی گزارو, مسلمان والے دین کو اسلام والے دین کو سیکھو, مسلمان والے اسلام والے اعمال کو اپنے اندر سمو لو اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو. اگر تم اسلام کو لے کر نہیں بڑھو گے تو خدا تمہارا اور ہمارا مسائل نہیں, وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. پھر بھی میں کہنا کہ ہمارے ساتھ نمبر تو اللہ ہمیں تو سیکھ دے یہاں ہو تب بھی, اور جب آپ چیزوں میں جائیں گے تب بھی زندگی کا یہ مقصد بنا لو کہ جب تک زندہ ہے اسلام کے قائم رہیں گے, اسلام کے طریقوں کو اپنائیں گے, اسلام کے طریقوں کو اور کریں گے, دوسروں کو بتائیں گے. تو جب اس دنیا سے جائیں گے تو اسلام کے جھنڈے سے لے کر اور ایمان فتوا کی دولت سے لے کر اس دنیا سے جائیں گے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہ زندگی کو اس وقت سے گزار دیتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, صرف پیٹ ہے اور پیٹ میں ان کا دل بھی جا سکے. ہوتا ہے پیٹ نیچے ہوتا ہے, ہوتے ہیں کنڈلم ہوتے ہیں گھروں کے, تو بابا کو جا کر نیچے جا کے پھینک جاتا ہے, گھر سے جو پھر جاتے ہیں نیچے والے پیٹ میں دیتے. پوری زندگی کا مطلب پیٹ پیٹ پیٹ اس پیٹ سے نکلو اور دل کی طرف آؤ, خدا کو بناؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ. زندگی آپ لوگوں کی بن گئی تو ہندت کی زندگی بن جائے. ہر فرد ہر ہندت کے مقدر کا سکتا, ہر فرد ملت کو بناتا ہے, اور جب فرد ٹوٹتا ہے تو ملت ٹوٹتی ہے, اور جب ملت ٹوٹتی ہے تو انسانیت ٹوٹتی ہے, اور انسانیت کے ٹوٹنے پر یہ عالم کی تباہ کر پاتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح رخ پر لے جائے. آپ لگوانا فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ جائے گا اور آگے جا کے اس کے آگے کون کون سے مناسب آ رہے ہیں اور کل موت کے بعد کی زندگی میں اسے کن کن چیزوں میں فائدہ دینا ہے اور کن کن چیزوں میں نقصان دینا ہے انسان اس کو نہیں. انسان آتا ہے اور انسان آ کر بس اس دنیا میں ایسا مد ہوش اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہ صبح اس دنیا کے جاننے کے اس کے سامنے کوئی دوسری چیز کافی نہیں رہتی. دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسان پر رحم کھاتے ہوئے اور انسانوں کے حالات کو سنوارنے کے لیے اور انسانوں کی اس حالت کو اس انسان اپنی طرف سے اپنے بھلے اور برے کو نہیں جانتا, وہ اپنے نقصان کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے اور اپنے فائدے کو اپنا نقصان سمجھتا ہے. وہ اپنی زندگی صرف اس وقت سے گزارنا چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا فائدہ جو اسے آتی جاتی دنیا میں دکھائی دیتا ہے, وہ عالم جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کا عالم ہے, نہ کہ پیٹ سے پیدائش کے بعد اور قبر میں جانے تک کا جو زمانہ ہے, انسان کی محنت سمٹ کر صرف اس چیز پر آ جاتی ہے انسان کا نیاز ہو جاتا ہے اور وہ صرف اس لیے تھوڑی سی محنت میں اپنی ان تمام صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. وہ صلاحیتیں کہ اللہ نے انسان کے اندر اس لیے رکھی تھی کہ انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک طرف خدا کا جاننے والا بنے اور دوسری طرف اپنے باپ کی موت کے باپ کی ابد الآباد کی زندگی کا سنوارنے والا بنے. انسان اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں تھوڑی سی چیزوں کو حاصل کرے, تھوڑے سے ناپے کو حاصل کرے, تھوڑی سی اشیاء کو لے لے اور تھوڑی سی چیزوں کو تلاش کرنے. انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن ہر دن کس چیز سے کوئی پیدا نہیں کیا. انسان کو اللہ نے بہت اونچے پیمانے پر اٹھایا اور بہت اونچی صلاحیتیں عطا فرمائی اور انسان کو خدا ان کو سوچتے ہیں ہر مخلوق سے اونچا کرتے, ہر مخلوق سے نیچا کیا اور انسان کو اونچا کیا اور انسان کے اوپر ایک خدا کی بات ہے اور اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اس کی پوری کی پوری محنت کا مدعا اور اس کی پوری محنت سے ہوگی صرف اس لیے ہوگی کہ وہ خدا کو پہچانے کہ خدا کے ساتھ کیا ہے, خدا کی ذات کیسی ہے, وہ خدا کی ذات انسان کی کیا کیسی ہے, انسان خدا کے تعلق کے ساتھ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر انسان کے طور پر برباد ہو جاتے ہیں. انسان حقیقت کے لیے پیدا کیا گیا, انسان معرفت حق کے لیے پیدا کیا گیا, انسان موت کے بعد کی زندگی کے سماج کے لیے پیدا کیا گیا. یہ دنیا تو ایک آتی جاتی منزل تھی, یہ دنیا ہم ایک وقت گزر تھی, یہ ٹھکانا نہیں تھی, یہ مستقبل نہیں تھی, یہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں انسان آ کر اپنی تمام صلاحیتوں کو اور اپنی تمام طاقتوں کو اس لیے سب کر دیتا کہ یہاں سے دنیا کی چند دن کی زندگی میری بن جائے. دوستو, انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے ایک چیز انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ چیز ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان کے لیے اور ہر بڑے سے بڑے انسان کے لیے اور بڑے انسان کے نواز میری انبیاء علیہ السلام کی دعا سے عالیہ تک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا سے عالیہ کے لیے وہ سب کی طرح اس عالم میں جو آئی ان کا مقصود ہے اپنی اس دنیا میں جو آنے کا تھا وہ خدا ہم کو پوچھتی میں سب کو بدرجہ اپن حاصل کرتے ہوئے اسے انسان سب کو جانا تھا. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اس دنیا کی معذیت کی ترقیوں کو تمہارے سامنے مزید سے مزید اجاگر کرتے چلے جائیں, اور اس دنیا کی کیونکہ چیزیں ہیں ان بنا بنا کر اور سماج سماج کر تمہارے آگے چلے جائیں. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے. انبیاء کی فہرست کا بہت مقصد جو تھا وہ صرف اتنا تھا جیسا کہ انبیاء کی زبان سے قرآن نے بات بات کہا علیہ بد اللہ حضرت کو نکتا ہوں دو چیزوں کی دعوت دی, بندگی رب کی اور تعریف سے بچی. رب کی بندگی کیا ہے, ابدیت کیا ہے اور تعریف سے بچنا کیا ہے, میں مختصر وقت میں ان دو باتوں پر کچھ انشاءاللہ کروں. دوستوں, ابدیت انسان کی زندگی کا حاصل ہے. ابدیت کہتے ہیں انسان خدا کو پہچانے اس کی معرفت کے ساتھ اور اپنی ذات کو پہچانے اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ بھی جو کہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی جن صلاحیتوں کے ذریعے سے خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے اور اپنی ذات کو پہچانے اپنی انتظار کے ساتھ اپنی ذلت کے ساتھ اپنی آرسی کے ساتھ اور اپنے فخر کے ساتھ کہ تیری حیثیت اپنی ذات کے لحاظ سے کچھ نہیں جب تک کے ساتھ تعلق خالق کی ذات کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک خدا کا جاننے والا نہیں بنے گا جب تک تو خدا کا پہچاننے والا نہیں بنے گا تیرے تمام سے تمام معاملات جو ہیں وہ سب کے سب اسی طور پر رہ جائیں گے تیری کامیابی صرف خدا کے تعلق کے ساتھ ہے اور خدا کے سب سے ہٹ کر تیری کوئی کامیابی نہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے اور نہ موت کے ساتھ ہو سکتی ہے یہی وہ سبق ہے جسے کہ آپ اور ہم بار بار نماز میں صرف پڑھائی کے بعد بات میں دن میں دن سطح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا تناب دو تو یا کر یعنی انسان کی راہ اقلیت اور استعانت تین اللہ کی راہ انسان کی راہ کیا ہے اقلیت کی راہ بندہ بندہ کی راہ اور خدا سے ماننے کی یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اقلیت پیدا کرنے چاہتا ہے اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی تحقیق پیدا کرنا چاہتا ہے اور اقلیت کیا ہے اور دعا کیا ہے دعا خدا کی معرفت کے حصول کے نتیجے پر دعا میں جان آتی ہے تو اصلیت تب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان اس چیز کا جاننے والا بن جائے اور اس چیز کی اچھی طرح پہچاننے والا بن جائے تو معرفت خدا اندر خطوط تھی جب تک معرفت نصیب نہیں ہوگی اصلیت کا کمال نصیب نہیں ہوگا اصلیت تو معرفت حق میں ہے دونوں نام منصوب اسی بنا پر غالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب تاریخ کے تفصیل کی ہے وہاں حرف ذمہ رتن سے اللہ اللہ بدول اس کی تاریخ انہوں نے نہیں کی ہے اللہ اللہ رسول یعنی کہ ہم نے بندر کو اس لیے پیدا کیا ذمہ کو تاکہ وہ اللہ کی معرفت سے حاصل کرنے والے بن جائیں اور معرفت رب کا نتیجہ اقلیت کا سوال ہے جتنی معرفت شامل ہوگی اتنی اقلیت شامل ہوگی اور جتنی اقلیت شامل ہوگی اس کی معرفت حق شامل ہوتی ہے یہ دونوں دونوں ایک دوسرے کا لازمہ لازمہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں اگر اقلیت قائم نہیں ہوتی تو معرفت قائم نہیں ہوتی اور معرفت قائم نہیں ہوتی تو اقلیت کے حد قائم نہیں ہوتی اور دوستو ہم اس دنیا میں آئے اور آنے کے ساتھ سب سے پہلے اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ہماری حالت دل سے بدل جاتی ہے حالانکہ آپ سب جانتے ہیں ہائے ایک وہ زمانہ جب ہم عالم ورما ہم میں سے کسی پر یاد ہو جانا بہت سارے آرسین ایسے بھی گھستے ہیں کتنی دیر کی بات جتنے بہت سارے آرسین ایسے گزرے جن کے اکثر طور پر یہ معلوم تھا اور اچھی طرح یاد تھا کہ کوئی زمانہ تھا اور کوئی آپ تھا جس زمانے میں خدا نے خطوط کی تجلی ان پر دور کی اور خدا نے یہ کہا تھا اگر سب رد کروں اور انہوں نے جو اطلاع کو پارا تھا کام دبا کے گزر میں یہی گفتگو رحمت اللہ علیہ اور پچھلے دور میں حضرت مذہب جان کا نام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت خدا نے ہم سے پوچھا تھا کہ الگ سب رب معلوم ارواہ نے تو ہم نے اس کا جواب کیا تھا بنا کے جتنا اے اللہ صحیح بات ہے کہ ہمارا قبر جدا ہے اور اس کا ہم جواب دیتے تو گوبر ایک دو عہد تھا ایک دو زمانہ تھا جس پر کہ خدا نے جو پوچھ کی کسی کتاب کی گلابی سے جلدی ہم سب کرتی خدا کو دور تھی کتاب کی گلابی سے جلدی ہم پر دوں اور ہم نے خود بخود فکرتن اپنی فکرت کے لحاظ سے ہم نے یہ پکارا اور یوں کہا کہ اے رب بے شک تم ہمارا رب ہم جب اس دنیا میں آئے تو اس معرفت رب کو اپنے اندر لے کر آئے اور یہی مانا ہے غالب الحدیث سے جس کے اندر یہ فرمایا ہے اپنی خدا نسلوں نے ان میں امانہ مطلب تیسرے سے کلو جو بیچار سما تعالیٰ علیہ السلام کہ امانت دینیا جو ہے دین کی امانت جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کی جڑوں کے اندر ڈالی گئی ہے ہدایت کا دین ایمان کا دین معرفت حق کا دین اصل میں ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گھیر دیا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے ناآشنا کر کے اس عالم میں بھیجا. اللہ نے شروع ہی میں اپنی تجلی ہمیں دے دی, اپنا تعارف شروع ہی میں کرا دیا تھا, پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل جا کر موت, کل یہ دنیا میں جا کر یا کل قیامت کے دن جا کر انسان جی نہ کہتے, انسان یوں نہ کہتے کہ ہم خدا کے پہچاننے والے نہیں تھے. اے پروردگار, ہم تو جانتے نہیں تھے کہ تجھ سے تو کون ہے, تیری ذات کون ہے, ہم کہاں سے آئے, کس طور پر آئے, ہمیں کچھ پتا نہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی موت ہمیں کے قلب کے اوپر سب کر دی تھی کہ جب تک انسان انسانیت کے دائرے میں رہے اور انسان انسان کی حیثیت میں باقی رہے, جو ربوبیت الہیہ کا ہر صورت سے اقرار کرتا رہے, ربنا اللہ کو پکارتا رہے. اور جیسا کہ ہمارے تعلقہ میں تلاوت تھی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ اللہ ربنا اللہ ہمارا پروردگار, یہ انسان کے دل کے اندرون کی پکار ہے. یہ روزے الگ کا وہ وعدہ ہے اور یہ روزے الگ کی وہ حقیقت ہے جو کہ ہر شخص کے ہر انسان کے دل کے اندر اصل میں سمو دی گئی تھی, اور اصل میں اللہ انسانوں کے دلوں میں اس چیز کو ڈال دیا تھا کہ انسان خدا کے عالم میں آ کر ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں, قرآن جیسا منتر بھی ہو تو وہ بھی جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے بس پیسہ نہ تھا, وہ یقین کر چکا تھا کہ جو موسا حقیقت کو لے کر آئے ہیں وہ ایک حقیقت ہے, لیکن اپنے بنیادی وجاہتوں کی بنا پر, علوم کی بنا پر اور ظلم کی ظلم سیاسی کی بنا پر وہ انکار کر بیٹھا, ورنہ ہر طرف سے دل کے اندر کی پکار کیا ہوتی ہے, تم بھی ہوتی ہے ربنا اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ہمارا پروردگار اللہ. اسی مانا کر کے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کے آنے کے بعد انسان اس دنیا میں جو آتا ہے انسان کے متعلق کہا گیا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے, میرے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولودہ مولد والا فطرت, بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور فطرت مراد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توحید اللہ, اللہ کی توحید کو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ناآشنا ہو, لیکن یہ خدا سے ناآشنائی اور خدا سے ناآشنیت اور خدا سے دور جانے جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں آ کر ہوتا ہے, اس دنیا سے پہلے نہیں ہوتا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی وہ اسلام کی حالت میں ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس کے بعد ماں باپ کو ہوتے ہیں اور ہوا ہو کہ ہم کے سامنے ہی کوئی مت رام ہوں کوئی مت کے سامنے تو سما پالا جائے گا, ماں باپ کو ہوتے ہیں کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی نقصان بنا دیتے ہیں اور کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں, یعنی جو اس ماحول میں بچہ آتا ہے اس بچہ اس ماحول کے اثرات کو قبول سے قبول سے لیتے لیتے خدا سے حاصل ہوتا جاتا ہے اور غیر اللہ قابل ہوتا جاتا ہے, خدا سے ڈھونڈتا جاتا ہے اور چیزوں میں اٹکتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ احتیاط سے غیر اللہ کا محسوس ہو جاتا ہے, خدا کا قابل پتا اور غیر خدا کا کرنا اتنا محسوس کہ جس نے زیادہ کیا تھا اس کو نہیں جانتا اور نہ غیر ہو جاتا, یعنی مقصودیت کیونکہ انسان کا مقصد ہے پیدائش کا, خدا کا جان لینا انسان کی نگاہ سے کوجل ہو جاتا ہے اور انسان اپنے نفے اور نقصان کو بتا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے نس اللہ انسان انسان خدا کو بلاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفسوں کو بھی بلا دیتے ہیں, اپنے نفس کا بھی خرید نفع اور ضرر نگاہ کے سامنے نہیں رہتا, اگر اپنا صحیح نفع اور ضرر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو اور انسان اپنے نفس کا پہچاننے والا ہو تو وہ خدا کا پہچاننے والا ہوگا, اور اگر اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تو خدا کو نہیں پہچانے گا, خدا کو جانے گا تو نفس کو جانے گا اور نفس کو نہیں جانے گا تو خدا کو جانے گا. اسی کے متعلق بابا رحیم نے کہا نہ کڑک رکھتا نہ کڑک رکھتا, جنہوں نے اپنے نفس کو جان کو پہچان لیا انہوں نے خدا کو پہچان لیا. نفس کی پہچان سے خدا کی پہچان آتی ہے اور خدا کی پہچان سے انسان اپنے اچھے بھلے اور برے کو جاننے والا بن سکتا بہر حال میں یہ صفحہ تھا کہ اس دنیا کا ماحول جو ہے یہ خدا نہ آسمان انسان کو بنا دیتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی پیشکش اس لیے ہوتی ہے کہ یہ راشن دنیا جو کہ دنیا کے شکنجوں میں پھنس کر اور دنیا کی چیزوں میں اٹک کر اور دنیا کی دیو و دولت میں الٹ کر اور ان بچوں کے چکر میں آ کر اور لاکھوں کے چکر میں آ کر مال دولت بیوی بچے تجارت جواب مختلف چیزیں دنیا والے اللہ کے حکم چاہواتے جنہوں نے سارے ان بنی مال کا ناطے واقعی شرکت والا سامنے والا مختلف چیزیں دنیا کی جتنی بھی مالا یہ سب کی سب جو ہے یہ خدا سے حاصل کرنے والی ہے ہر حاصل انسان دنیا جو ہے یہ حاصل کرتی ہے حاصل انسان کو خدا میں جو حاصل ہوتا ہے اس حاصل انسان کو یہ دنیا خدا سے حاصل نہیں کرتی خدا والے کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے یہ میرت جمال حق اور میرت کمال حق ہے اتنوں سے خدا کا جمال دکھائی دیتا ہے اتنوں سے خدا کا کمال دکھائی دیتا ہے وہ اتنا بھی نہیں رکھتا جو چیزوں میں راتے ہوئے بھی وہ خدا میں محسوس ہوتا لیکن اس کے لیے ہے جس نے ایک دفعہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خارج کر لیا اور جو غیر اللہ میں رکھتا ہوا ہے اور جس کے دل میں ریاض سمایا ہوا ہے وہ ہر حال میں جس چیز میں بھی ہوگا میری طرح نماز میں بھی آئے گا اس کی نماز نہیں ہوگی نماز پڑھے گا لیکن نماز نہیں ہوگی نماز کی تقدیر تحریہ کہہ لے گا اللہ اکبر کہہ لے گا لیکن اللہ اکبر زبان پر ہوگا اور اس کے دل میں وہ چیزیں ہوں گی جن دل کے لحاظ سے وہ بڑا سمجھتا زبان سے کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن دل کے اندر وہ چیزیں اٹکی ہوئی ہیں جسے حقیقت کے لحاظ سے اس کا دل سے بڑا سمجھتا ہم نماز کی حالت میں ہم چیزوں کو آخر توڑتے ہیں نہیں خیالات آتے ہی نہیں آپ ان بات کو نہیں آ رہی ہے چیزوں کے خیالات آتے ہی نہیں آتے اگر ہم خدا کو اکبر کہتے ہیں تو پھر ان ساری کی ضرورت کہاں بات رہتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذہن میں آنے کی جگہ کہاں رہتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز چیزیں ہیں یہ سب بڑی ہیں اگر یہ بڑی نہ ہوتی تو ہماری نظام کو نہیں جاتی اگر خدا کو شاسن ہوگا تو میں جمہوریت کے آنند یہ پورا کا پورا آنا بلکہ میں جن چاہتا ہوں کہ تھوڑا آنند اس چیز کا میں آ جائیں گے تو ان میں مشغول نہیں ہوگا بلکہ یوں کہہ دے گا دیوانہ پوری اور ہر دو جہان اس وقت دیوانہ ہے تو ہر دو جہاں واسطے اس کا جو ہوتا ہے اس کے لیے اشیاء گر نہیں ہوتی نقصان نہیں دیتی وہ چیزوں میں اٹکتا نہیں وہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے ارادے حق کے مطابق حکم حق کے مطابق حقہ کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے وہ اپنے نفس کی چاہت کے ساتھ وہ اپنے دل کی لگن کے ساتھ اور وہ اپنے نفس کے تقاضوں کے ساتھ چیزوں کو استعمال نہیں کیا کرتا وہ اگر استعمال کرتا ہے تو صرف اس لیے استعمال کرتا ہے اس کا خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو ان رگوں پر لگا جن رگوں پر میں چاہتا ہوں کہ تم اسے لگا دے اشیاء کا استعمال اگر آسان کے اندر ہے تو وہ خدا کا دلانے والا ہے اور اشیاء کا اگر استعمال خدا کو آسان سے ہٹا ہوا ہے تو وہ انسان کو خدا سے ہٹانے والا ہے خدا سے دور کرنے والا ہے چیزیں انسان کو خدا تک جذبات نہیں پہنچاتی بلکہ چیزوں کا استعمال اگر صحیح رکھتا ہے تو وہ انسان کو خدا تک پہنچا دے گا اور اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا تو ہر حال میں انسان کو خدا سے دور کر دے گا اور میں تو یہاں تک چاہوں آپ تو بڑی بات دیکھو ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے نماز بہت بڑی عبادت لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے اور نماز کو پڑھتا ہے تو وہ خدا کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے نماز ہی ہے تو اس کی نماز کو خدا تک پہنچائے گی یا جہنم تک پہنچائے گی خدا کو نہیں دلائے گی جہنم تک پہنچائے گی وہ نماز جس کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہوگا بلکہ رضائے حق ہوگا لوگوں کو اسی طور پر ایک سب سے حجیا کے عمل پر جاتا ہے حجیا کا عمل ہے بہت بڑا عمل لیکن اگر حج کا عمل اخلاص کے ساتھ نہیں, اور صرف اس لیے ہے کہ میں دنیا میں بڑا حاجی کہلایا جاؤں اور لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا حج کر کے آ گیا ہے, بہت بڑا لحاظ اور مخلوق خدا